bonyolódnak a pogányok, mit forgatnak ők bolond elméjükben? A földi népeknek mi szándékuk, csak hiába való tűznek szívükben. E világi királyok egybe gyűlnek, a fejedelmek tanácsot tartnak, az Isten ellen erős kötést tésznek, és az ő Krisztusára támadnak. Nagy fennen mondják, mit késünk ezzel, jerszaggassuk el ezeknek kötelét, és minden igájukat roncsuk el, ne viseljünk többé rajtunk e félét. De az Úristen a magas mennyekben csak neveti dolgukat azoknak, csúfolja őket ülvén szent székiben, kinek ezek semmit nem árthatnak. És végre, hogy megindul haragja, kemény beszéddel kezd szólni azoknak, rettenetes képen megriasztja, ki miatt teljességgel elvágyatnak. Hogy mertek úgymond ez ellen zúgódni, akit én kentem a királyságra, és királyi pálcát én adtam néki, az én szent hegyemre, a Sionra. Mondd, e királyság, én kihirdetem az ő tanácsát és szent dekrétumát. A felséges úr mondta én nekem, én fiam vagy, ma szültelek fiamat. Kérjed én tőlem a sok fogányokat, kiket örökségül néked adok, földkerekségén sok tartományokat, mindenütt én te néked ajánlok. Roncsd meg őket te nagy hatalmaddal, mint a földből égetett cserépedényt, és a te királyi vaspálcáddal verd össze és törd apró pozdorjánként. Azért fejedelmek, bírák, királyok, ezekből tanúságot vegyetek, és magatokat jól meggondoljátok, kik e földön regnáltok, ítéltek. Szolgáljatok ez hatalmas úrnak, igaz félelemmel, jámbor élettel. Örvendezzetek ő nagy voltának, de ezek is legyenek rettegéssel. Csókoljátok e néktek küldött fiat, hogy erősen meg ne haragudjék. El nem úlasszátok parancsolatját, mert szörnyűképpen el kell vesznetek. Mert gyakorta, hogy ingyésen vélnéd, mint a sebes tűz felgerjedt haragja. Te azért teljes szívvel elhiggyed, boldog, aki magát ez úrra bízza.